अपने लिए चटोरी बिल्ली नाम सुनकर रूही की आंखें बड़ी हो गई। रूही ने दांत पीसते हुए कहा, राजवीर तुम अपनी हद पार कर रहे हो। इस पर राजवीर बोला, अभी हद पार नहीं की, अभी तो तुम्हारे सामने अभय को मारूंगा, तब जाकर हदें पार होंगी। अभय भी मंडप में से खड़े होकर राजवीर की तरफ देखकर बोला, राजवीर आज तुम यहाँ अकेले हो, इसीलिए मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। अभय ने बात बहुत एटीट्यूड के साथ बोली और इतने में ही एक पंच अभय के मुंह पर लगा जो राजवीर ने ही मारा था, और फिर पॉइंट करके कहा, तू अकेला हो, दुकेला हो, चकेला हो या झुंड में हो, तुझे तो मैं आज छोड़ूंगा नहीं। तुझे 100 बार समझाया था कि रघुवंशी परिवार की इज्जत से दूर रह, लेकिन तुझे तो समझ ही नहीं आता। आज तेरी इतनी हड्डियां तोड़ दूंगा कि तू रूही से तो क्या किसी से भी शादी करने लायक नहीं बचेगा। राजवीर की बात सुनकर अभय को थोड़ा डर तो लगा, लेकिन फिर उसने अपने आसपास खड़े बाउंसर्स को देखकर कहा, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, मारो इसे। राजवीर की तरफ जो भी बाउंसर आता, राजवीर उसे गुस्से में एक पंच मारता और वो दूर जाकर गिरता। रूही मंडप से उतरकर नीचे जाने लगी तो राजवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। रूही अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राजवीर ने रूही का हाथ नहीं छोड़ा। राजवीर ने एक हाथ से रूही का हाथ पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से जो भी बाउंसर उसे रोकने आता उसे मार देता। थोड़ी देर बाद वहाँ शिवाय, दिव्यांश, पैंथर, शौर्य, विराज भी आ गए और वो सब भी लड़ने लगे। रिजॉर्ट में इस वक्त पूरी तरह लड़ाई हो रही थी, बिल्कुल किसी मूवी जैसी। राजवीर एक हाथ से रूही के हाथ को पकड़कर अग्निकुंड के चारों ओर घूम रहा था और दूसरे हाथ से जो भी आता उसे मार देता। 3 चक्कर लगाने के बाद पंडित जी ने कहा, ये शादी मान्य नहीं होगी क्योंकि अग्निकुंड तो बुझा हुआ है। इस पर राजवीर ने एक आदमी को मारते हुए कहा, पंडित जी मैं ये शादी कर भी नहीं रहा था, भला इस चटोरी बिल्ली से कौन शादी करेगा जिसे अपनी और अपनी फैमिली की इज्जत की बिल्कुल परवाह नहीं। अपनी बात बोलकर राजवीर ने फिर से एक बाउंसर को पंच मारा और अगले ही पल वहाँ रखा हुआ एक कलश उठा लिया जो मिट्टी का बना हुआ था। रूही भी अपना हाथ राजवीर से छुड़ाते हुए बोली, अगर मैं बिल्ली हूँ तो तुम भी बिलौटे से कम नहीं हो। राजवीर ने एक बाउंसर के सिर पर वो कलश दे मारा, कलश मिट्टी का था इसीलिए फूट गया। राजवीर ने रूही को देखकर गुस्से में कहा, और फिर से शादी कर रही हो, साला इतना कंजूस है, कलश भी मिट्टी के रखे हुए हैं। राजवीर ने फिर जमीन पर पड़े हुए बाउंसर की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो ये मिट्टी का कलश और ये बाउंसर दोनों ही टूट गए। तब तक बाहर से रूही के भाई भी आ गए थे और वो भी अभय के रिसोर्ट में फाइटिंग कर रहे थे। सब गुस्से में मार रहे थे क्योंकि सबको रूही की हरकत पर गुस्सा आ रहा था। रूही तो फिर भी उनकी बहन थी इसलिए उसे माफ करते थे, लेकिन अभय की तो उन्होंने बारात निकालने की पूरी तैयारी कर ली थी। खूब मारपीट होने के बाद फाइनली सब कुछ शांत हो गया। अभय वहां से भाग गया था क्योंकि वो जानता था कि अगर पांचों के हाथ लग गया तो वो लोग इसे बिना मारे तो नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मौके का फायदा उठाकर अभय वहां से भाग गया। दिव्यांश और शिवाय रूही को घूर कर देख रहे थे। राजवीर ने अभी रूही का हाथ पकड़ा हुआ था। राजवीर को रूही पर कितना भी गुस्सा आ रहा हो, लेकिन वो जानता था कि अगर उसने रूही को सपोर्ट नहीं किया तो आज पूरे रघुवंशी फैमिली का गुस्सा उस पर ही निकलेगा। दिव्यांश ने पॉइंट करके रूही से कहा, चलो जरा चाचू के सामने, चाचू ही तुम्हारे प्यार का भूत तुम्हारे सिर से उतारेंगे। रूही की आंखें नम हो गई क्योंकि वो जानती थी कि चाचू उसे नहीं छोड़ेंगे। चाचू ने उसे पहले ही वार्न किया था लेकिन वो नहीं मानी। अब तो चाचू अपना सारा गुस्सा रूही पर ही निकालेंगे और शायद गुस्से में उस पर हाथ भी उठा दें। आज तो गुस्सा शिवाय को भी आ रहा था। शिवाय तो रूही की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन राजवीर बीच में आ गया और फिर शिवाय को देखकर बोला, इसका जो करना है चाचू करेंगे, तुम अभी से कुछ मत कहो। इस पर शिवाय ने कहा, कुछ मत कहूं, ये सीधा सीधा तुम्हें फंसा कर भाग गई। अगर इसे भागना ही था तो तुम्हें क्यों फंसाया? तुम जानते भी हो अगर आज ये नहीं मिलती तो तुम सारी जिंदगी के लिए चाचू की नजरों में गिर जाते। राजवीर ने शिवाय की बातों का जवाब देते हुए कहा, लेकिन मैं चाचू की नजरों में गिरा तो नहीं, आखिर में सब कुछ ठीक हो गया ना, इसकी शादी अभय से हुई भी नहीं और वो अभय शायद भाग गया। इस पर दिव्यांश ने कहा, भागता नहीं तो क्या करता, उसे पता है ना आज तो हम उसे छोड़ते नहीं, साले को जान से मार देते। विराज सबकी बात सुन रहा था, फिर उसने भी रूही की तरफ देख कर कहा, रूही तुमने आज जो किया वो बहुत गलत है, तुम्हें बिल्कुल भी चाचू की इज्जत की परवाह नहीं है। अगर आज चाचू की इज्जत चली जाती तो जानती भी हो क्या होता, कि जो हमारे माँ पापा ने इतना नाम कमाया है वो सब मिट्टी में मिल जाता। अगर चाचू ने तुम्हें माफ करने की सोची भी तो मैं चाचू को माफ नहीं करने दूंगा। ये यहाँ भाग कर आ गई, मैं पता नहीं वहां किसके सिर पर फूल फेंक रहा था। विराज भी अपना गुस्सा रूही पर निकाल रहा था और रूही चुपचाप राजवीर के पीछे सर झुकाए खड़ी थी। चाहे रूही जैसी भी थी लेकिन वो ये तो जानती थी कि वो गलत है, लेकिन वो भी अपने प्यार के हाथों मजबूर थी। उसे सच में नहीं पता था कि अभय एक अच्छा लड़का नहीं है। राजवी ने विराज को चुप कराते हुए कहा, विराज बस करो, अब घर चलते हैं, अब इसे पनिश चाचू करेंगे, चलो अब घर चलते हैं। सबको राजवीर का सजेशन सही लगा और सब उस रिजॉर्ट से बाहर आने लगे। पहले राजवीर ने रूही का हाथ पकड़ा हुआ था, लेकिन अब रूही ने राजवीर की बाजू पकड़ ली, क्योंकि वो जानती थी उसे राजवीर ही बचा सकता है। रूही ने तो डरकर राजवीर की बाजू पकड़ी थी, लेकिन राजवीर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई जो ना के बराबर थी। राजवीर समझ रहा था कि रूही ने उसकी बाजू इसीलिए पकड़ी है क्योंकि अब वो चाचू से बचना चाहती है। अगर वो राजवीर की बाजू नहीं भी पकड़ती तो भी राजवीर उसे चाचू से तो बचा ही लेता। दूसरी तरफ हर्षवर्धन ने पवित्रा का कन्यादान कर दिया था। पलाश ने पवित्रा को गोद में लेकर विदाई भी ले ली थी। अब पवित्रा पलाश के पास उसकी गाड़ी में बैठी थी। पवित्रा को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी शादी पलाश से हो गई। उसने तो सपने में भी पलाश के साथ अपनी शादी नहीं देखी थी। अपने पैरों के चलते उसने हमेशा पलाश को समझाने की कोशिश की। पलाश ने पवित्रा की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ पवित्रा, यकीन नहीं हो रहा कि हमारी शादी सच में हो गई? इस पर पवित्रा ने नम आंखों से कहा, पलाश तुम अपने डिसीजन पर पछताओगे तो नहीं? पलाश ने गाड़ी में ही पवित्रा को अपनी बाहों में भर लिया और फिर उसके माथे को चूमकर बोला, हम 2 दिन बाद अमेरिका जा रहे हैं, वहां तुम्हारे पैर का ट्रीटमेंट होगा, फिर तुम चलने लगोगी। जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती मैं इंतजार करूंगा। तुमसे शादी हो गई मेरे लिए यही काफी है, बाकी प्यार तो सारी जिंदगी तुम्हें करना ही है। इतना कहकर पलाश ने पवित्रा की तरफ एक आई ब्लिंक कर दी। पवित्रा के चेहरे पर शर्म आ गई। रघुवंशी मेंशन। सुबह के 5 बज रहे थे, सारे मेहमान जा चुके थे। हर्षवर्धन ने सर्वेंट को भी वहां से भेज दिया था। इस वक्त रघुवंशी मेंशन में बस घर के मेंबर बचे थे। वरदान जाना चाहता था, लेकिन हर्षवर्धन ने वरदान को जाने नहीं दिया, बल्कि वरदान को सब कुछ बता दिया। हर्षवर्धन गुस्से में रूही और सबका इंतजार कर रहा था। हर्षवर्धन इस वक्त इतने गुस्से में था कि सच में अगर रूही उसके सामने आ जाती तो वो रूही को जान से मार देता। हर्षवर्धन गुस्से में हॉल के चक्कर लगा रहा था। वरदान ने हर्षवर्धन को समझाते हुए कहा, देखो रघुवंशी साहब, जो होता है सही होता है। रूही घर से नहीं भागती तो पवित्रा जैसी लड़की को एक अच्छा जीवन साथी नहीं मिलता। इस पर हर्षवर्धन बोला, रचावत साहब आप नहीं समझेंगे, पलाश तो कुछ भी करके शादी पवित्रा से ही करता। मैंने उसकी आंखों में पवित्रा के लिए बेशुमार प्यार देखा है, लेकिन रूही घर से क्यों भागी? वो भी उस अभय के लिए जो कहीं से भी रूही के लायक नहीं है। पूरी फैमिली रूही को समझा रही थी कि अभय अच्छा लड़का नहीं है, फिर भी वो अभय के लिए अपने परिवार की इज्जत पर दाग लगाकर भाग गई। अब आएगी तो उसे ऐसी पनिशमेंट दूंगा कि वो याद रखेगी। वरदान ने हीर की तरफ इशारा किया और हीर नम आंखों से वरदान को देखने लगी, जैसे कह रही हो मैं कुछ नहीं कर सकती, वो मेरी बात नहीं मानेंगे। वरदान ने फिर से हर्षवर्धन से कहा, जो भी करना सोच समझ कर करना, ऐसा ना हो गुस्से के चलते रूही की जिंदगी खराब हो जाए। हर्षवर्धन बोला, आज कुछ ऐसा ही करूंगा कि रूही को पनिशमेंट भी मिलेगी और किसी को उसका प्यार भी मिल जाएगा। वरदान को हर्षवर्धन की बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने अब हर्षवर्धन से कुछ भी पूछना ठीक नहीं समझा। कुछ देर बाद सारे भाई मिलकर रूही को ले आए थे। रूही अभी राजवीर के पीछे खड़ी थी। रूही को देखकर हर्षवर्धन की आंखों में और ज्यादा गुस्सा उतर आया। उसने चिल्लाते हुए कहा, राजवीर के पीछे खड़े रहने से क्या होगा? आज जो तुमने किया है उसके चलते तो तुम्हें गोली मार देनी चाहिए। एक बार अपने चाचू की इज्जत का ख्याल नहीं आया? मैं समझता था कि रूही इन सारे बच्चों में सबसे ज्यादा समझदार है, लेकिन रूही तो इन सबसे ज्यादा बेवकूफ निकली। रूही तो नजर झुकाए राजवीर की बाजू पकड़कर खड़ी थी। उसने राजवीर की बाजू और कसकर पकड़ ली। कहीं ना कहीं रूही और राजवीर के बीच अनचाहा सा एक रिश्ता था जिसे दोनों में से कोई समझ नहीं रहा था। रूही चाहे राजवीर को कितनी भी बातें सुनाती, लेकिन वो जानती थी हर्षवर्धन के गुस्से से उसे राजवीर ही बचा सकता है। राजवीर भी चाहे रूही को कुछ भी कहता था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि हर्षवर्धन रूही को कुछ भी कहे। हर्षवर्धन रूही के करीब आया। उसने जैसे रूही की बाजू को पकड़ा, राजवीर ने बाजू छुड़ाते हुए कहा, चाचू वापस आ गई है ना, अब बस कीजिए। वैसे भी दिव्यांश और शिवाय ने इसे बहुत बातें सुना दी, अब रहने दीजिए। हर्षवर्धन ने कहा, रहने दूं? राजवीर तुम कह रहे हो रहने दूं, खुद भाग गई और तुम्हें फंसा गई। टीवी सीरियल देखकर अकल तो बहुत आ गई है इसके अंदर कि कैसे अपने किए की सजा दूसरों को दिलवानी है। राजवीर ने अपने दोनों हाथ हर्षवर्धन के सीने पर रखकर उसे हल्का सा पीछे करते हुए कहा, चाचू बस कीजिए ना, रहने दीजिए, वो पहले ही बहुत डरी हुई है। हर्षवर्धन रूही को गुस्से में इससे ज्यादा कुछ कहता उससे पहले ही वरदान ने भी हर्षवर्धन को समझाते हुए कहा, हर्षवर्धन कुछ नहीं हुआ, इज्जत भी बच गई, पलाश और पवित्रा की शादी भी हो गई और रूही घर भी आ गई, अब बस करो, ओवर रिएक्ट मत करो। हर्षवर्धन गुस्से में गहरी सांस लेकर बोलने ही वाला था कि हीर भी बोली, पीहू के दादी माफ कर दीजिए ना, बच्ची है। हर्षवर्धन ने घूर कर हीर को देखा तो हीर ने नजरें झुका ली। हर्षवर्धन फिर बोला, तुम्हारी बच्ची आज घर से भाग गई बिना ये सोचे कि उसके चाचा की इज्जत का क्या होगा, बिना ये सोचे कि रघुवंशी फैमिली की इज्जत का क्या होगा, बिना ये सोचे कि अभय एक रात में ही इसकी जिंदगी बर्बाद कर देता। हर्षवर्धन ने फिर रूही को देखकर कहा, अब मैं और ज्यादा तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, शादी तो तुम्हारी आज ही होगी और इसी मंडप में होगी। ये सुनकर रूही के होश उड़ गए, उसने आंख उठाकर हर्षवर्धन की तरफ देखा, रूही की आंखों से आंसू आने लगे। हर्षवर्धन गुस्से में बोला, मेरे सामने आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा, तुमने जो किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी, बहुत जी ली तुमने लग्जरी लाइफ, बहुत उड़ा लिए तुमने अपने भाइयों की कमाई के पैसे, अब तुम एक नॉर्मल लाइफ जियोगी, अब तुम्हारी शादी होगी और अभी होगी। किससे होगी रूही की शादी? क्या हर्षवर्धन रूही को माफ करेगा? क्या रूही शादी के लिए तैयार होगी?